got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. M'encanta el jazz, m'estimo el jazz, i així ens ho feia saber Louis Armstrong, i que sempre nosaltres iniciem el nostre espai de jazznàtics amb la seva música i la seva companyia. Som-hi, doncs, en el programa del dia d'avui. It's got a man and a miss and a plan and a kiss to it. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt. I què tindrem en el dia d'avui? Doncs començarem recordant un àlbum del 2006 a càrrec d'una excel·lent formació. Avui, acompanyeu-me, sisplau, amb la música de la Terrassa Dixie Sextet, de qui recordarem el disc de 2006, Tal com raja. Escoltem-lo, perquè val realment la pena. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Excel·lent la música que ens aporta aquesta banda, Terrassa Dixie Sextet, animadíssima com sempre, i amb aquest toc que els hi donen els seus sis integrants, en Josep Maria Ferràs, en Joan Massars, en Pau Casares, en Ramon Escalent, en Josemi Moraleda i a l'Adrià Font, que ens portaven aquest tal com Ragedis publicat, com hem dit, i que avui recordem el 2006, amb aquesta música tan bonica, tan interessant, i que ens porta, ens anima l'esperit amb un dia com avui a Jazznatics. Slow Boat to China, All of Me i temes com el Back Home in Indiana o Sweet Georgia Brown ens acompanyen. Thank you. aquestes són algunes de les peces que hem triat d'aquest àlbum, no totes, perquè ens acompanyaran a la primera meitat del nostre programa de jazznàtics d'aquesta setmana. Sweet Georgia Brown i Back Home in Indiana amb la Terrassa Dixie, Sextet des del 2006, tal com Raja àlbum, que si no el teniu, intenteu localitzar-lo perquè realment val la pena, us acompanyarà en bons moments. I Found a New Baby i Baby, Won't You Please Come Home seran els dos següents temes i darrers que escoltarem d'aquest disc, la segona part del nostre espai, després de la petita pausa amb la nostra careta, escoltarem el disc de 2019 d'una de les formacions més clàssiques del món del jazz i la jazz fusió també de les smooth jazz, fundades a Buffalo, New York, als Estats Units el 1974. Spiro Gyra, una banda extraordinària, ens acompanyaran a la segona meitat, però de moment encara ens queda 10 minuts de Terrassa Dixie Sextet. My funny new girl. My funny new girl. She's a big fat mommy with the big bones and good bones. Oh, baby. Oh, baby. My funny new girl. My funny new girl. She's a big fat mommy with the big bones and good bones. Ooh, can't you see my name? La la la la la go on. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh, baby. Ooh, baby. My funny new girl. Oh, funny new girl. She's a big fat mommy with the big bones and good bones. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. segona part del nostre programa d'aquesta setmana de Jazznàtics i amb la música Spire Gyre, aquesta excel·lent formació, com han dit abans, fundada el 1974 a Buffalo, a l'estat de Nova York, als Estats Units, amb un saxofonista al capdavant, Jay Bekenstein, i també en Jeremy Wall, van ser dos dels fundadors, el baixista Jim Kurzendorfer, el bateria Tom Walsh i Tom Schumann, en van ser també els altres membres fundadors d'aquesta banda, que de fet entre Bekenstein i Wall la van formar músics de jazz i de rock que actuaven amb el circuit de clubs i de bars de la ciutat de Buffalo. Des d'aleshores, portant-nos la seva música i amb molts artistes, alguns com el baixista Jim Kurzendorfer, fundador de la banda, que ja ens ha deixat, va morir el 2011, o altres que, com en Ted Reinhardt, que va morir el 2015, Jeremy Wall, Dave Samuels, Jarajo Vélez, Cheta Cachalo, Marc Quiñones, també han format part d'aquesta banda, avui en dia formada per en Jan Bekenstein, el mateix Tom Schumann, en Scott Ambush, Julio Fernández i Lionel Cordew, són els que integren aquesta banda, que a 2019 ha tret un altre àlbum, després de 6 àlbums, 6 anys de silenci i 8 anys des del seu darrer disco original, Foreign Affair, del 2011. Vinyl Tap, es diu, publicat per Hans Hertz Records, que va ser el segell que va treure el seu primer àlbum, el 1978. D'aquesta banda, doncs, anirem escoltant peces d'aquest disc, com és, per exemple, també el Stolen Moments, que hem escoltat, o aquest Carry On, i després The Cisco Kid, Spyro Jailer. Així, escoltant la música de Spirit Gira, i amb així ens acomiadem fins al final del nostre programa amb la seva música, Estat de Cisco Kid i What a Fool Believes, i marxem amb Sunshine of Your Love. Salutacions de Rafael Corbí amb aquesta darrera edició que us hem portat de Jazznàtics. Fins la propera, a reveure.